राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल नामी विक्रम संवत 2058 24 नंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुज प्रपन्न पारिजातायत्रेत्रिपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करांबराद पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रार कृष्णात्म कि तुम न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मे नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री सुन गोमणे हमें एक बात आती है, बड़ी सीधी सरल बात है कि हम जिसके अंश है उस पक्ष में ही वह मेहमान, सीधी सादी बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव और अविनाशी है, विनाशी से होता नहीं। और चेतन है, अमल है, मर रहित है, सूरस के तो भगवान के है हम, ऐसा मानने में क्या बढ़िया बात है। ये बड़ा सीधी बात है, मेरे मन में ही आई सीधी सारा बात है। शरीर तो हमारा नहीं है, ये तो मारे पेट में बना है और छूट जाएगा। शरीर के साथ आप रह नहीं सकते हैं, अगर परमात्मा सदा साथ रहते है तो परमात्मा से हमें ऐसा मानने में क्या बता रहे, क्या शंका है बता। शंका होता हो आप वे नहीं जानते हो, शंका हो बताओ, उसका विचार करें। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसे धरना है। पुस्तक सत्य की सर्वस्व मुक्ति है, सत्य की खोज, उसमें यही तो बताई थी कि ये छाती खड़ी करके मन कि भगवान के हम है, संसार हम नहीं है, शरीर हम नहीं है, शरीर साथ रहता नहीं है, भगवान साथ छोड़ते नहीं, भगवान तो साथ छोड़ते ही नहीं। सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारे छोड़ने में असमर्थ है, सर्वसमर्थ होते हुए भी असमर्थ है, छोड़ नहीं सकते। तो भगवान ये अंश है, भगवान साथ में रहते हैं, तो भगवान भी अपना मान है। अब बात सीधी कहती है, सरल बात है। और शरीर साथ में रहता नहीं, शरीर को अपना क्या मान है, अपने साथ रहता नहीं है, मिलता है बिछड़ता है, वो अपना चीज अपनी अपना चीज नहीं होती। ये सीधी सरल बात है, हम ये जानते हैं कि नहीं, बैठती रही बात बिचार। रोजना कहते रोजना, आप जसी है जसी, शरीर तो साथ में रहता नहीं, परमात्मा साथ छोड़ते नहीं। तो परमात्मा का हम है, हमारे परमात्मा है, क्योंकि उसी से हम पैदा हुए, इस वर्ष जीवों में ऐसी रस्ती है नहीं रस्ती है। तो ठीक बात है, आप भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, सब के तो हम भगवान के हैं। ये दृढ़ता से मान ले, फिर कोई भी कहे तो ही ऐसी है भगवान के है और संसार के नहीं है, ये साथ लाइए। शरीर के नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर के हम नहीं है, हम परमात्मा के हैं। ये दृढ़ कर मुक्ति हुई जीवन मुक्ति, अभी अभी मुक्ति, अभी अभी संसार के नहीं है, शरीर के, शरीर के नहीं है, संसार के नहीं हो जाएगा, अभी हो जाएगा। सची नहीं बैठे नहीं बैठने पूरे क्या संकल्प है बोलो, क्यों नहीं बैठी? भगवान कहते हैं रामायण में कहा है ईश्वर राशि, तो गीता भगवान अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र है, जो अमृत है उसके पुत्र है, सीधी बात है, छल बात है, सस्ते है, फिर बात वो पूरी मान रहे हैं। आंखें मींच अरे दांत भींच जबरदस्ती, इस बात को मान ही रहे हैं। तो संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं, शरीर हमारा नहीं है, शरीर तो बना है, एक रस्ते ही नहीं, बाल पर और तरह का होगा, तरह का होगा, बूढ़ा और होते हो जाएगा, शरीर तो बदलता है, भगवान बदलते नहीं, भगवान हमारे सबके हैं, सभी भगवान है, हमारे भगवान हम भगवान है, सब सीधी सीधी बात है, सरल बात है, इस बात को मान रहे हैं, इसी बात है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, सरल हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारे साथ हरदम रहेगा नहीं, रहते हुए भी बालपन में और तरह का और तरह का और जीवेंगे और तो और तरह हो जाएगा। हम तो बड़े जोर से चलते थे, जोर से चलते थे, सरल उतरना पड़ता है, तो शरीर तो पोल निकलता है, से काम नहीं करते। अब भी नसल में जाए तो हम चलो भाई, हमारा सही काम नहीं देता है, ऐसा एक छूट पड़े रहे हैं, ऐसा है। काम नहीं चलते थे पहले, कहते थे सत्संग 10 बजे तक, रात्रि को सत्संग कर गए, ऐसा की बात है, मामूली बात है। अब महसूस होगी, आपने देखा होगा ना, क्यों ना देखा है, मेरे याद है महाराज जी, गोरखपुर के मायने और गीता प्रेस स्टेशन है जिसको कुछ हो सकता, पेट के इधर उधर रहता है, एक बड़ी बहन आई होती मेरे था, बड़ी बहन छोटा सा था, बड़ा हो गया था, अरे वो आस नहीं होता, चलो चलो मेरे, एक बार मास चले नौखा सत्संग किया, सत्संग कर गए, रात्रि में चले चले गए हिमसर, हिमसर सत्संग किया, सत्संग करके पैसा आए, दूसरी रात गाड़ी बैठ गए। कभी कभी ऐसा बहुत ज्यादा, अब इन्हें चला देता, अब यहां से बढ़ने से चलाने जा नहीं सकते, देखी बात है, तो सही काम देता है, तो मैं शाम से सोचा था। बहुतों में देखी बात है। इस बात एक सदे शरीर एक सर ये हमारे हमारे साथी है कि नहीं, ये संसार के साथी। शरीर के साथ संबंध मान लिया तो मात्र संसार के साथ संबंध हो गया। जैसे एक छोरी के साथ में आपने संबंध जोड़ दिया तो साथ है कोई सासर कोई ससुर कोई सालार कोई सलाली वो कुटुंब का कुटुंब हो गया। एक छोरी मरे गहरा भी ऐसे ही साथ से सब शरीर सूखा मालूम नहीं है हम शरीर सीधी सर बात ये हमें मालूम देती है कि हमारे हमारे से परमात्मा का अंश है। इस राष्ट्रीय चेतना मन सूरसी संसार साथ समझ जोड़ने से दूर ही होते संसार समझ छोड़ा तो गया। अच्छा एक बात ये और एक बात और पूछ है कि सत्संग में रहते शांति मिलती है नहीं ठीक है प्रत्यक्ष में। एक आज ब्राह्मण आए सत्संग में रहो, मैंने कहा हमारे को लाभ सत्संग से हुआ है इस वास्ते हम तो कहते सत्संग में रहो हमारे को लाभ हुआ है सत्संग से आपको लाभ होगा। सीधी सीधी बात है परमात्मा के साथ संबंध हमारा है और संसार साथ संबंध नहीं है। इस वास्ते भगवान के हम हैं ये बात मानने में भगवान के अंश है हम भगवान के हैं। शरीर ये नहीं है शरीर तो सूटेगा ये तो बात पक्की है ना तो शरीर तो सूटेगा कब सूटेगा पता नहीं है पर छूटेगा जरूर जितनी उम्र आई है इतना छूट गया इतने तो मर ही गए जितनी उम्र हुई है इतने तो मर गए। अब ज्यादा कहते हैं सब लेना है हम इतने बड़े ना आठ रहा कोई इतना रहा कोई इतना रहा कोई इतना रहा कोई इतना तो हम भगवान के हैं ये बात एकदम पक्की मान लो सभी सब सब के लिए सभी बात हम भगवान के हैं भगवान के हैं। संसार संबंध नहीं मानना है संसार नहीं है संसार संबंध है नहीं छेगा नहीं और भगवान का सदा संबंध है। किसी जोड़े में जाओ आप पशु पक्षी घास सावर जंगल किसी जोड़े में जाओ भगवान का संबंध है। हम भगवान के हैं ऐसी पक्की बात है संसार हम नहीं है इतनी बात से आदमी के जीवन में फर्क पड़ता है शांति मिलती है। हम दूसरे नहीं है हम दूसरे के नहीं है भगवान के हैं भगवान के ही रहेंगे भगवान के हम है पक्की बात है एक सच्ची बात है भगवान के हम है हमारे भगवान है एकदम सच्ची बात ठीक बात है भगवान के हम है हम भगवान के हैं हम भगवान के हमारे भगवान है एकदम ठीक सच्ची बात है। ठीक बात सच्ची है सदा साथ है भगवान खुशी जोड़ में जाओ आप नरकों में जाओ तो साथ में रहते हैं स्वर्ग में जाओ तो साथ में रहते हैं, घास फूस भर जाओ या पिछले इनके साथ ही भगवान है। स्वर्ग में जाओ तो भगवान है, नर्क में जाओ तो भगवान साथ में, हमारे भगवान है, हम भगवान ही है। सीधी बात है, सरल बात है, पक्की बात है, तो इस बात को पक्की मान लेना, आनंद हो जाएगा। आनंद मान लो, आनंद हमारा भगवान ही हम है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, भगवान राम है। बहुत अच्छी बात है, इन बातों से फर्क पड़ता है, हम भगवान के हैं, वो कागज नहीं, कागज नहीं, फर्क पड़ता है। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, तीन बात ज्ञान योग में, तीन कर्म योग में, क्या होगा। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सत्यंग छोड़ भगवान छोड़ते ही नहीं कभी। छोटा भगवान का संबंध हमारा, हम भगवान के, भगवान हमारे, हमारे भगवान है हमारे। गाड़ी जैसे कहते हैं मेरी माँ है, मेरी माँ जो भगवान मेरी माँ है, तुम्हें वो माता अस्मिता तुम्हें वो तुम्हें वो माता अस्मिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु से सखा सखा तुम्हें वो तुम्हें वो विद्या द्रवणी तुम्हें वो धन भी आप ही हो, विद्या भी आप ही हो, तुम्हें वो सर्व हो। फिर भगवान की अपरम हो जा मगर एकदम सच्ची बात है, भगवान ही है। मनुष्य सब नहीं जोड़ना है, मनुष्य तो रहेगा नहीं, साथ हम भगवान हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, सदा सदा हम भगवान के हैं, भगवान के हम हैं, भगवान सत्य की खोज बड़ी है पूरी ठीक है बड़ी आप बड़ी सत्य की खोज आप पढ़ो तो सही बड़े से पता है मैं तो पढ़ता हूँ भाई मेरे को बातें अच्छी लगती है मेरे लिखाई हुई बात है मेरी कही हुई बात है मेरे को अच्छी लगती है सुनाओ तो सुनता हूँ अगर तेरे तो नारायण के भी श्रोता बातें तो वो बहुत बातें सुनाई है आपकी कही हुई है मेरे श्रोता बहुत बढ़िया बातें सुनाई भाई है तुमने आप ही सुनाई हुई है एकदम हम भगवान के हैं हम संसार के नहीं है हम शरीर के नहीं है शरीर हमारा नहीं है शरीर तो सूख जाएगा भगवान सूखते नहीं भगवान हरदम रहते रहते हैं भगवान के साथ हम रहते हैं हमारे साथ भगवान रहते हैं भगवान के साथ रहने वाले हैं हमारे साथ भगवान रहते हैं एकदम ठीक बात है छोटी छोटी बोलते है तू ही है तू ही है बड़ी साथ बोलते साथ सत्य खोज अच्छी बचे हमारी लिखी हुई बात है हमारी छात्र संजीवी नहीं भी सुना तो अच्छी लगती। पुस्तक भी महाराज जी बहुत अच्छी, मेरे तो गिरधर गोपाल है, मेरे तो गिरधर गोपाल बहुत बढ़िया पुस्तक है। देखो पर ध्यान रूप रहता तो हृदय गोपाल बढ़िया। फिर पढ़ो आप, मेरे तो हृदय गोपाल भगवान है, मेरे भगवान संसार मेरा नहीं है, संसार की सेवा करो। अपने पास में सामग्री है वह केवल संसार की सेवा के लिए ही है, भूख ही नहीं है, सिद्धांत है। प्रभा केवल दूसरों के लिए ही, दूसरों के लिए प्रभा, प्रभा सबके लिए, सब राज्य करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। सबका हित कर रहा हूँ, सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण भूतों के हित में रहता हूँ, सबका हित हो, सबका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। किसी को कभी दुख न हो, सब आनंद मिल रहे। ये बात तो दर्शन सही है, भगवान का अंश है, हम भगवान का अंश, भगवान हमारे हैं। जैसे घर के आदमी हो ना, ऐसे घर के जो घर के खास भगवान हमारे, हम भगवान का अंश है। अरे वो फील है, वो तो सुना है, वो तो सुना है। देखो कौन लगे, कौन लगे आगे मैं ऐसे भूल, ऐसी भूल नहीं करूंगा, अर्थात शरीर को अपना और अपने लिए नहीं मानूंगा। अब आते हैं, अब इस विशेष आगे विचार करते हैं। इसके बाद साधक का खास कर्तव्य है कि वह ईमानदारी से साथ संसार की वस्तुओं को संसार की ही मानकर उनकी सेवा में लगा दे। संसार की वस्तु हमारे पास है, वो संसार की है और संसार के लिए ही है, संसार सेवा में लगा दे। मानो पुस्तकों पुस्तकों अपने वस्तुओं का प्रवाह इधर होकर लोगों के लिए उस सेवा में लगा दे, और भगवान की वस्तु के अर्थात अपने आप को भगवान का ही मान कर भगवान की समझ कर दे। अपने आप को भगवान का मान कर भगवान समझ कर दे, भगवान का ही मैं हूँ, भगवान की समर्पित, भगवान के लिए ही हूँ, भगवान अपने आप समर्पित। बढ़िया बात है, बस तुम्हारा को भगवान के लिए अपने को ही भगवान समर्पित कर दे। और जैसे कोई हमारे प्यारे संबंध की सेवा करे तो वह हमें प्यारा लगता है, ऐसे ही निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करेंगे तो हम भगवान को प्यार लगेंगे, क्योंकि भगवान का संसार है। जैसे लड़का लड़की है उनकी सेवा करो तो माता पिता राजी होंगे, तो संसार की सेवा करो तो भगवान राजी होंगे। कि वह सब मम प्रिय सब उपजाए, मेरे उपजाए हुए मेरे को प्यारे है, तो भगवान के प्यारों की सेवा करो, भगवान प्यारे हो या नहीं, भगवान को सोचते रहिए। ऐसे ही इस निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करेंगे तो हम भगवान के प्यारे लगेंगे, भगवान को क्या लगेंगे, भगवान को अच्छे लगेंगे। कितनी बढ़िया बात है, और हम भगवान की अपना भगवान को अपना मान लेंगे तो भगवान हमें प्यार करेंगे। वो बात है, संसार की सेवा करें तो हम प्यार लगेंगे, भगवान के हमें मात्र को हम प्यार लगेंगे। जब हम भगवान को और भगवान हमारे को प्यार लगेंगे तब हमारी भगवान से आत्मीयता हो जाएगी। भगवान को प्यारे हम लगे, हमारे को भगवान प्यार लगे, ऐसे प्यार लगे से भगवान साथ अपनापन हो जाएगा, अपनापन हो ही जाएगा। क्यों? भगवान को प्यारे हम लगे, हमारे को प्यारे भगवान लगे, और हमारा मानव जन्म पूर्णतः सार्थक हो जाए, हो सकता है। हम संसार की सेवा करेंगे तो संसार भी राजी हो जाएगा, भगवान के भी राजी हो गया, संसार भी राजी हो गया, क्यों सेवा करने से राजी हो गए। हम संसार की सेवा करेंगे तो संसार भी राजी हो जाएगा और उसके मालिक भगवान भी राजी हो जाएंगे। हम भगवान को अपना मानेंगे तो हमें भी भगवान भले राजी राजी हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान दुगने राजी हो, दुगने। एक तो भगवान के जनता की सेवा करेंगे तो राजी हो गए, एक भगवान के हम हो जाए तो राजी हो गए, भगवान अपने मानेंगे तो राजी हो जाएंगे, दुगना राजी हो गए। भक्तों की सेवा करने से और भगवान को अपना मानने से दुने दुगुना राजी हो जाएंगे और हमें भी दुगुना लाभ हो जाएगा, लाभ हमें भी लाभ दुगुना हो जाएगा। तो भगवान हमारे हैं और सब सब हमारे हैं, संसार में मुक्ति भी मिल जाएगी और भगवान से भक्ति प्रियता भी मिल जाएगी। संसार को चीज संसार को दे दो और भगवान की चीज भगवान को दे दो तो हमारे घर का क्या खर्च होगा। भगवान की चीज भगवान दे दी, संसार की संसार दे दी, हमारे घर क्या खर्च होगा। बिना खर्चे आनंद हो गया हमारा, क्या काम करूंगा, अपना कुछ नहीं है, कोई नहीं है। सर्व नहीं तेरा, सर्व नहीं तेरा होता है और मुक्ति हो जाएगी, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और संसार की संसार संसार में मुक्त हो जाओगे, भगवान चीज भगवान दे दो, भगवान की भक्ति हो जाएगी, तो मुक्ति भी हो जाएगी, भक्ति भी हो जाएगी। संसार चीज संसार दे दी तो मुक्ति होगी, भगवान जी भगवान नहीं बहते हुए तो मुक्ति दोनों होगी, प्राप्त हो जाएगी। संसार अपना स्वार्थ चाहता है और उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, और भगवान प्रेम चाहते हैं उन्हें प्रेम हो जाएगा। संसार स्वार्थ चाहता है उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, भगवान अपना चाहता है प्रेम, भगवान प्रेम हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी। कैसी मोदी बात है, भगवान प्रेम चाहते हैं, हमें भगवान में प्रेम हो जाएगा, हम अपना कल्याण चाहते हैं, हमारा कल्याण भी हो जाएगा। भगवान भी राजी हो गए, संसार भी राजी हो गए, हमारा कल्याण भी हो गया, ये प्यारे भी हो गए, सब बात से भी कितनी हो गया, सब ही सब सिद्ध गया, सब काम सिद्ध हो जाएगा। इतनी सारी बात है, भगवान भी राजी हो जाएंगे, दुनिया भी राजी हो जाएंगे, हमारे को भक्ति भी मिल जाएगी, ज्ञान भी मिल जाएगा, संसार में मुक्त हो जाएंगे, और हम भी राजी हो जाए, हमारे कल्याण हो जाएगा। कर्म योग तथा ज्ञान योग साधक में निषेध मुख्य है और भक्ति योग में साधन भर भी मुख्य है। ज्ञान योग और योग में निषेध है, मानो एक निषेध होता है, एक विधि होती है। यूं तो करो और यूं मत करो, तो मत करो में संसार के साथ मोह मत करो, संसार के साथ तो निषेध होगा। ज्ञान में और भगवान में मुक्ति करो, भगवान अपना है, संसार अपना नहीं है, अपना नहीं होने में मुक्त हो गए और भगवान का होने में भक्त हो गए। एक नहीं कर्म योग तथा ज्ञान योग के साथ में निषेध मुख्य है और भक्ति योग में साधक को विधि मुख्य है। कारण कि हमें संसार के संबंध का त्याग करना है, जो भूल से माना हुआ है, और अगर योग में सेवा से संसार का निषेध करना है, क्यों ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा संसार का निषेध करता है, निषेध करने पर स्वरूप में स्थिति स्वतः हो जाएगी, संसार निषेध किया संसार में स्थिति नहीं जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, और विधि होने पर संसार का त्याग स्वतः होगा, त्याग करने की प्रवेशा स्वतः होने वाला त्याग श्रेष्ठ होता है, त्याग करे तो कभी अभिमान होता है, राम साहब त्याग करे होगा अभिमान नहीं होगा, खाने के त्याग करने का त्याग की और त्याग वस्तु की सत्ता रहती है, पर स्वतः त्याग होने पर त्याग की और त्याग वस्तु की सत्ता सर्वतन नहीं रहती, अर्थात अहम का सर्वतन नाश हो जाएगा, अहंत का नाश हो जाएगा, भगवान भगवान हमारे है, कितनी बड़ी बात है, ये सिद्धांत है कि कर्तव्य बात अपने काम ना ममता न रह कर जो कर्म किया जाता है उस कर्म से लिप्तता नहीं होती है, प्रत्युत उससे संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए भगवान में गीता में कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने के लिए त्याग कहा है, इतना त्याग है, अर्जुन कर्तव्य कर्म मात्र करना है, कार्य में कर्तव्य केवल कर्तव्य करने से आसक्ति मिलती है, केवल कर्तव्य करना है ऐसा मानकर नियत कर्म आसक्ति और परेच्छा का त्याग करके किया जाए सात्विक त्याग है, इसलिए कर्म योग में जो भी साधन किया जाता है वह कर्तव्य मात्र समझ करता है, मानव शरीर साधन करने के लिए मिला है, अतः मानव करना कर्तव्य करना कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, यह प्रकाश कर्तव्य समझ कर साधन करने से कर्ता पर कर्म और कर्म तीनों का कर्म कर्म फल साधक साधन करने से कर्तापन कर्म और कर्म कर्म है साधन में कर्म है तीनों त्याग हो जाता है, जो की भक्ति योग से नाम जप कीर्तन आदि जो भी साधन किया जाता है कर्तव्य मात्र साधन समझ कर नहीं किया जाता है, प्रत्युत अपने प्रेमास्पद भगवान की सेवा वो विधि है भक्ति करने में समझ कर किया जाता है, कर्तव्य मात्र समझ कर कर्म करना दबा लेने के समान है, हरे और भगवान का पूजन समझ कर कर्म करना भोजन करने के समान है, भोजन समझ है बीमार होने पर दबा लेना कर्तव्य है, पर भूख लगने पर भोजन करना कर्तव्य कर्तव्य नहीं है, तो प्रत्येक प्रणाम का आधार है, भोजन करना कर्तव्य नहीं है तो प्राणों का आधार है, भोजन के बिना प्राण नहीं रहेंगे मर जाएंगे, प्राण का आधार भक्ति में भगवान में अपनापन मुख्य होता है, जैसे बालक माँ को पुकारता है तो कर्तव्य समझ नहीं पुकारता, प्रत्युत अपनी माँ है अपनी मस्त पुकारता है, ऐसे ही भगत भगवान को अपना मान कर पुकारता है, कर्तव्य समझ नहीं, कर्तव्य दूसरों के प्रति होता है और पुकार अपने लिए होती है।